Kaczyński. Spotkanie pół żartem, pół serio w niedzielę po 22. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Program bezpłatnych autostrad na wakacje pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo na drogach, mówi szef rządu. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w pogrzebie zastrzelonego przez policjanta 17-latka w Nanterre pod Paryżem. Spółka Polregio przygotowała nową ofertę dla pasażerów. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że program bezpłatnych autostrad na wakacje pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo na drogach. Od wczoraj kierowcy nie muszą płacić za przejazd dwoma odcinkami autostrad zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. Chodzi o odcinek trasy A2 Konin Stryków oraz odcinek A4 Wrocław-Sośnica. Aby to bezpieczeństwo dalej wzmacniać, postanowiliśmy, aby również autostrada między Toruniem a Gdańskiem była zwolniona z opłat podczas weekendów wakacyjnych, oświadczył premier na konferencji przy autostradzie A1. Właśnie po to robimy bezpłatne autostrady, aby wyprowadzić ruch z dróg alternatywnych. Bo tam, jeśli autostrady są drogie, tak jak wybudowane za czasów Platformy Obywatelskiej, najdroższe autostrady w Polsce, tam przenosił się ruch na drogi alternatywne. I co tam się działo? Ludzie stali w wielokilometrowych korkach, denerwowali się, prowadziło to do licznych wypadków. Otwarcie dróg jest też jednocześnie potwierdzeniem naszej wiarygodności, potwierdzeniem dotrzymanego słowa. Jednocześnie w życie wszedł zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. Wyjątkiem będzie sytuacja, jeśli pojazd jeździ znacznie poniżej dopuszczalnej prędkości lub gdy trasa ma więcej niż dwa pasy. Inna zmiana dotyczy punktów karnych. Będą przedawniały się po roku, a nie jak dotąd po 2 latach. Dotyczy to jednak tylko punktów naliczonych od wczoraj. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że Platforma Obywatelska mogła dostać ze strony niemieckiej frakcji Europejskiej Partii Ludowej zgodę, aby w kampanii wyborczej udawać sprzeciw wobec nielegalnej imigracji. Wiceszef dyplomacji w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczał, że taki sprzeciw to jedynie pozory. Takie sygnały do nas docierają, że Platforma dostała tutaj zielone światło, żeby mówić rzeczy, z którymi się tak naprawdę nie zgadza i które będzie chciała wyłącznie wykorzystywać w kampanii. Wszystko po to, żeby wygrać wybory. Natomiast w praktyce oczywiście, gdyby im się to udało, to zaraz po wyborach będą robić dokładnie to, czego oczekuje Manfred Weber i Europejska Partia Ludowa, czyli zgodzą się na absolutnie wszystko, czego zażąda właśnie ta grupa Webera. Według Pawła Jabłońskiego zmianę tonu w wypowiedziach ma być słychać już od tego weekendu w wystąpieniach przewodniczącego PO i innych polityków ugrupowania. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w pogrzebie zastrzelonego przez policjanta 17-letniego Nahela w Nanterre pod Paryżem. Rodzina nie dopuściła dziennikarzy do uroczystości, które odbyły się w meczecie i na lokalnym cmentarzu. Biała trumna chłopaka została przeniesiona na ramionach członków jego rodziny i przyjaciół. Pogrzeb odbył się bez demonstracji i zamieszek. Tłum wykrzykiwał jedynie hasła "Sprawiedliwość dla Nahela" oraz "Allahu Akbar". Mężczyźni po jednej stronie i kobiety po drugiej stronie ulicy modlili się również przed meczetem, który nie pomieścił wszystkich uczestników pogrzebu. Centrum Nanterre, podobnie jak inne przedmieścia Paryża, zostało bardzo zdewastowane podczas trwających od wtorku zamieszek. Tej nocy manifestacje trwają między innymi w Marsylii. Spółka Polregio przygotowała nową ofertę. Bilet tygodniowy wakacyjny umożliwi on wszystkim chętnym nieograniczoną liczbę przejazdów pociągami przewoźnika przez 7 dni. Oferta weszła w życie wczoraj i będzie obowiązywać do 3 września. Bilet kosztuje 109 zł. Można go nabyć na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Polregio, w wideomatach, biletomatach, kasach biletowych oraz u obsługi pociągu. Bilet jest imienny. W przypadku stacjonarnego zakupu należy go podpisać swoim imieniem i nazwiskiem. Z oferty można skorzystać także w wariancie za 129 zł. Taka wersja biletu umożliwia podróżnym nieograniczoną liczbę przejazdów nie tylko pociągami Regio, ale również składami innych przewoźników. Kupując bilety na przejazdy w województwie pomorskim, w elektronicznych kanałach sprzedaży lub w aplikacji mobilnej, podróżni będą mogli skorzystać z rabatu w wysokości 7,5%. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana zachmurzenie duże, możliwe jednak większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu możliwe natomiast burze. Na termometrach przeważnie od 13 do 17 stopni. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju i także na Pomorzu miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Na termometrach głównie od 22 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, krótkonocni. Dziś spod znaku disco i house. Mówi Michał Margański, kłaniam się państwu nisko, a że mówią na mnie Margan, to zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Anagram Margana. Thank you. Formacja Sparks na początku naszego spotkania i utwór Tryouts for the Human Race z roku 1979 i to jeszcze z płyty, która za sprawą współpracy z Giorgio Moroderem miała być przełomem, no i wynieść zespół na wyżyny popularności. Wynieść zespół Sparks, wynieść w formule disco, co znakomicie, jak Państwo słyszeli, brzmiało i jest, no cóż, po prostu najwyższej próby. Sęk w tym, że nagle disco stało się wymazywane, czy wręcz palone na stosie, między innymi w ramach akcji Disco Demolition zorganizowanej na stadionie w Chicago zorganizowanej przez fanatyków jedynej słusznej muzyki, czyli metalu i rocka. Zatem eksperyment Sparks, okupiony pewnie nie jednym kieliszkiem, no bo to przecież niezła transformacja z muzyki rockowej do disco. No w każdym razie to wszystko się nie powiodło, co nie zmienia faktu, że płyta jest bardzo dobra, no i moim zdaniem jest szczytem możliwości Giorgio Morodera, dla którego nagrody dopiero miały się pojawiać. W każdym razie dużo chłodu i często jakiegoś takiego katatonicznego odlotu wparowało w dźwiękową przestrzeń wraz z latami 80., a muzyka disco nie miała się już tak dobrze jak w swojej złotej erze lat 70. No ale bez przesady z drugiej strony, no bo ileż można jeść ze złotych naczyń, no i chodzić po futrze lwa albo sąsiada. Disco w każdym razie zaczęło schodzić w niszę, choć rzecz jasna wielkie szyldy jak Donna Summer, jak Bee Gees czy ABBA miały się całkiem nieźle. No ale sporo produkcji korespondujących z disco zeszło w niszę, wydając na świat muzykę house. Powrót disco nastąpił na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, co zresztą z wielkim zaciekawieniem obserwowałem. No ale to nowe disco, to nudisco, neodisco przeistoczyło się w znacznie ambitniejsze kompozycje, często bez wokalu, często z otwartą formą. Pamiętam, że zdumiewały mnie nowe określenia starych gatunków i pojawiały się zupełnie nowe szyldy gatunkowe przy płytach, które znałem od wielu, wielu lat. Na przykład Wojna Światów od tej pory była już nurtem Space Disco. Czy to nazwy trafione, czy nie, to jest w ogóle inna sytuacja, ale takie nazwy się zaczęły pojawiać w okolicach 2007-2009 roku. No ale z drugiej strony też cały czas funkcjonował ten, nazwijmy go, klasycznym nurtem disco. Ten nurt proponował często w nowej, znacznie gorszej i kiczowatej formie stare przeboje. A tutaj nagle pojawiła się Madonna, która wspólnie ze Stewartem Price'em nadała klasycznemu disco właściwy sznyt i właściwe miejsce. A stało się to w roku 2003 na płycie Confessions on a Dance Floor. We'll be right back. Jump. Z płyty Confessions on a Dance Floor. Oczywiście z płyty Madony, która nie jak powiedziałem w 2003, a w 2005 roku. To było wspólnie ze Stewartem Price'em. Stworzyła jakże udaną płytę, udany long play, odwzorowujący z jednej strony współczesne disco, z drugiej strony połączyła to z wieloma dosyć kontrowersyjnymi treściami, ale finał tego zachwytu nad muzyką disco na początku XXI wieku, finał nastąpił dopiero na trasie koncertowej Confessions on a Dance Floor. Później po zlepieniu z różnych występów powstał, no cóż to dużo powiedzieć, można, jest to po prostu jeden wielki, przepiękny teledysk pokazujący Madonę chyba w najlepszej z możliwych form. I właśnie Stewart Price nadał temu albumowi, a później koncertom charakterystyczny smaczek komercyjnego, mainstreamowego disco. Marze dzisiaj postanowiłem troszeczkę prześledzić drogę, jaką pokonywała muzyka od disco do house'u. To bez wątpienia warto przy tych rozważaniach przywołać utwory Madony, która, jak wiadomo, potrzebuje dzisiaj dobrej energii od nas wszystkich, zatem posyłamy ją, mając nadzieję, że wszystko dobrze będzie z jej zdrowiem. Jeszcze jeden utwór z wspólnej płyty stworzonej ze Stewartem Price'em. I Love New York. Get off my street. Anagram Margana. pozostały właściwie tylko te charakterystyczne skrzypki, smyczki, które pojawiły się w tym nagraniu. Nagraniu, no cóż, po prostu typowe nagranie nowojorskiego house'u współczesnego. Z jednej strony Jason Krivelov, z drugiej strony producent działający pod szyldem The Disco Machine. Oczywiście utwór house'owy, no ale słychać, że są tutaj elementy, które kiedyś bądź współcześnie pojawiają się w muzyce disco. Trochę się wypuściłem z tym utworem, bo chciałbym wrócić do nagrań, które jak najbardziej można określić mianem muzyki disco, ale do współczesnego disco, bo jak stwierdziliśmy wcześniej, z jednej strony mainstreamowe, za które w pewnym momencie, żeby uporządkować, wzięła się Madonna, no a z drugiej strony to niszowe, często wykonywane, tworzone przy pomocy instrumentów z epoki, często na starych zasadach i często w Skandynawii. Skandynawia bowiem po raz kolejny pokazała, że bardzo jej blisko do muzyki disco. Chcę przywołać teraz fragmenty kapitalnego albumu, który to było w 2014 roku bodaj. Ujrzał światło dzienne, a ten album, no właśnie, zaraz usłyszymy, jaki ma tytuł. Banalnie to wszystko rozegrałem, ale nic tam. Stworzył to Terje. It's Album Time, to właśnie tytuł jedynego jak dotąd pełnego metrażu Todda Terje, czyli Terje Olsena, jednego z przedstawicieli skandynawskiego neonu disco. Gentleman działający już od kilkunastu lat, grający przede wszystkim set DJ-skie, ale również jest producentem, to z dużym powodzeniem. Producentem również wielu coverów i editów zupełnie legalnie tłoczonych przez mainstreamowe labele. No ale wracając do albumu, który dziś przywołuję, no to proszę na przykład zwrócić uwagę, co się wydarzyło przed chwilą. Otóż brzmiał tam syntezator ARPA 2600, była drum maszyna Bossa DR55. Do tego wszystkiego ciągle pojawia się ARP w kolejnych nagraniach, ARP 2600. Gościnnie wystąpił Brian Ferry. Nie, no takiego lwa salonowego mieć to już w ogóle najlepiej. Tak czy owak, ten gentleman nadał muzyce, powiem teraz w dużym skrócie, Giorgio Morodera, czyli tych koncepcji syntezatorowych mocno słyszanych przede wszystkim w utworze I Feel Love, ale też patentów z Love to Love You Baby, wyciągnął z jego muzykę to, co istotne i nadał jej naprawdę fajny, doskonały sznyt, bez żadnej tandety. No, Giorgio Moroder nie potrafi tego dziś zrobić. Moim zdaniem jego muzyka współcześnie ociera się o kicz. W przypadku Terje Olsena, czyli Toda Terje, nie mylić z Todem Terrym, bo to też ważny zawodnik, ale sprzed troszkę starszy. No, w każdym razie Todd Terje stworzył coś, co absolutnie pasuje zarówno publiczności bardziej wyrafinowanej, jak i mniej wyrafinowanej. To wszystko nadaje się na parkiet, ma dynamikę muzyki house'owej, a brzmi to w ten sposób. We'll be right back. DeLorean Dynamite, a wcześniej Strandbar z jedynej pełnometrażowej płyty to na terie zatytułowanej It's Album Time. Todd Terje w programie trzecim, czyli producent, który mocno jest utożsamiany ze sceną współczesnego disco. Wspomniałem jednak, że jest również twórcą editów, remiksów i coverów. Tak wyszedł mu na przykład utwór Roberta Palmera, którego podmienił cwaniak na Briana Ferry. The world to confirm that repertuaru Roberta Palmera w programie trzecim Lew Salonowy, czyli Brian Ferry, który współpracuje z Toddem Terrier. Ten z kolei jest autorem całej płyty, z album Time, na której pojawił się utwór John and Mary, czyli cover wykonany właśnie przez Todda Terrier. I w ten sposób, mam nadzieję, jakoś nakreśliłem tę drogę, którą przeszła muzyka disco od tych złotych lat 70. poprzez underground, ale z drugiej strony mainstreamowe disco zapełniające stadiony. No i później znowu połączenie w sumie. Oczywiście tacy jak Madonna troszkę wyżej, a tacy jak Todd Terrier niżej. Niemniej równolegle się te dyskotekowe światy odbywają. Muzyka disco wciąż jest jak najbardziej w cenie. No ale dla mnie osobiście właśnie taka, której nie da się stworzyć w sypialni przy pomocy laptopa, tylko trzeba mieć studio. No i rzecz jasna, salonowego lwa. Anagram Margana. A w nim pora na muzykę house. Muzykę, która powstała właśnie z muzyki disco. A jeśli tak, to przyniosłem na nasze dzisiejsze spotkanie polski house i najlepszą płytę zespołu, właściwie duetu, mogę powiedzieć, też Cats and Dogs. We'll be right back. you cannot get. We want a man.